أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko mbokki julit yi batay no ngi and ak yeen ci sunu tere borom subhanahu wa ta'ala ci katanu borom bi ñuy jël tay ñaari aya muy aya 14 ak aya 15 ñaar 15 ak 16 ñaari aya muy 15 ak 16 ñaar yi mbokk julit yi sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi ci jangal juroomi mbir bu ci ñëk nasaha Allah ta'ala li ahli alkitab bi da'watihim ila subul salam bi dukhul fi alislam sunu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi laye bir ñoñu ñuy wowe ahli alkitab te moy yahud ak nasaran ndax ñom kat dañu bari lu ñuy wote wu ci ay kaddu yu ñuy wax ñom ñoñu nan dañu nek ci yoonu islam nan ñom dañu gëm yalla ñom ay julit lañ comme no ngi wax lool nak yalla ne len kon bu fekke loolu deug la kon duggu len ci l'islam ben yoon rek motax souvent doomu adama day nek ci mboy mboy ga di wote woné man kat mbir ma ñuy wax mako ne fek ma nga ciak ginaaw geej waxuma la sax wa ahlul kitab mais ñun ci suñu bop tay ñun ni ñuy dundé da nañ dégg ay julit yuy woté wu na ñom ay sunni pire lañ waye ndaysan tay bo vérifier seeni mbir seeni jëf seeni passe passe da nga fekk loolu Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah di wax nan amna bokale kat demb yo xamne ño gën julliti tay mom bi waaw xam ngeen lolou wax ju graw la ay bokale kat demb ñu ñoo gën ay nit tay yi wota wona ñom ay jullit lañ ba pare ay mushrikuna demb tanelen bi laaje Cheikh al-Islam aya dalil la indi mune sunuy bokale kat tay xamuñu yalla gaay doon bokale demb bala ñu doon bokale rek dul tar tar am tar tar ñi nak dañuy bokale ci lu yomb di dok di bokale tar tar ñele wa iza rakibu fil fulka da'u Allah mukhlisina lahu ad-din kañ lañuy bokale falamma najahum ila al-bar fa iza hum yushrikun ñi nak dañuy bokalé ci yombuté di bokalé bu metté danaka ñi moy ñu xamul yalla li nak la yalla di wax ahlul kitab li ngeen di wax ne yeen yeena nek ci islam yeena julit yeena gëm yalla yeena melni yalla mu nek ku fekké ne loolu ngeen di wax deug la dal duggu len ci l'islam loolu dong moy deug gi ñaarel bayanu juhudul yahud wan nasara li kasirin min al ahkam al shar'iyya wa dalail an nubuwa al muhammadiyya mune borom bi tabarak wa taala dinañ jangal ci aya yi diñu leralal weddi yahudi ak nasrani lu bare bare ci ay aya ci ay ahkam ay atte yo xamne sharia moko yonal waye yahudi ak nasrani sanniku fele da nga fekk sax dalil yonent bi ñi lay wone yonent injil li la ci wax tawrat li la ci wax waye feey lañ ko sanni lutax makran wa hasadan ndax mbon ay pexé ak soxor iñan hatta la yu'minu an-nas bil islam ndax ñom yahudi suñu né ah deug la dé li julli di wax ñun gis nañ ko ci sunu téré kon luy xew mbok yi tubab yi na yahudi ak nasrani suñu taxawé tay né l'islam deug la yenen ti yalla muhammad limuy wax deug la alquran bi deug la fekkon nañ ko ci sunu téré kon luy xew ci aduna bi kon aduna bi dañuy nek ay julit ñeppay nek ay julit motax ñu indi ay pexé motax ñu duggal mbon ak iñan ak soxor bala nit ñi di dugg ci l'islam han mi daali baré effacer fi yalla di wax yenen ti bi def ay pexé pour bu kenn dugg ci l'islam li ëpp ci l'islam ñu yaqaté ko dugg ci di wéddi waaw tay fexé ba dugg ci biir julit yi kër ya fi ay kurel ki tariixa ki yoon ak mbolo fekk yo xamné bokoy chambar diko jang da nga fekk li ciosanu yahudi la kon lool yalla daf ñukoy jangal ñu xam deug deug yahudi dañu wéddi du yahudi kessé ak nasaran yi ngeen di gis dañu wéddi lu bari bari ci ay atté sharia wéddi ay tektal yu woné né yonent deug la yalla ko yonni alquran bi waxu yalla la duggal ci ay pexé ndax iñan bala nit ñi di dugg ci l'islam ñettel moy ittiba'u sunnah al-muhammadiyya yahdi sahibuhu ila sa'adatihi wa kamalihi mbokki julit yi ñun ñep nañu and xamne top sunnah sunnah yenen muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahdi sahibuhu day jubal boromam ila sa'ada kep ku top sunnah yenen taxé kon ku taxewul yow la aduna bi tay ku fi taxewul rek yow la lutax ndax yoonu taxé mom la yalla jox yonent yahdi sahibuhu ila sa'adatihi wa kamalihi top sunna limuy jubal julit moy day tax julit bi taxé day tax julit bi mat lutax ndax sunna mo leral alquran ndax sunna kiko jangale moy yonent yalla muhammad moy ku mat ki ku def lu mat yow mi top koku da ngay mat motax ki gëna tuuti ci ahlu sunna su fekkon dagan na wax soko bolé ak ay kangam yu jang la la wax ba téral adina bi fekk xamuñu sunna ki jangul sunna sax da leen di daanel ki jangul sunna la wax te diko dund rek nga xamne mom day gis nit ñi def mu def muy dem di deglu di gor gor soko bolé won ak ñu jang diiné te du sunna ñoñu duñu wax wala dañuy wax ba sonu ben tontu lay tontu rek ñom ñep ñu kopp parce que sunna dafa am fumu wëru fimu wëru moy ci yonnent alayhi salatu wassalam yonnent ay waxam ak ay jëfëm képp ku koy dund rek jeex la fan nga jëm moy da ngay taxé fan nga jëm moy da ngay mat dilu yu bari nak tay loolu lañuy wax ñun ay sunnit lañ nangam ak nangam waye bo chambaré seeni jëf ak seeni wax fek yéfer yi saxaleen gën mbokk yi ñentel moy alquran hujja ala an-nas kaffa li bayanihi al-haq fi kulli shay tay dañu jang ne alquran bi nek suñu kanam téré bi ñu tek ci suñu loxo layla pour nit ñepp hujja ala nas mbokk yi du ñu texé ëlëk mënu ñoo am lay ci kanamu yalla ginnaw alquran suba yalla alquran la ni atté mada alquran ñu né aw dundin la constitution ab julit la nga julit ñi tay dañu sand sen constitution top ay sambak dembak yu ken xamul top top top top alquran bi nak moy lay pour ñom ëll ku yalla di atté ci téré bi lañ lay atté lool bu yeboñu xam ko hujjal ala an-nas kaffa layla pour nit ñep lutax li bayanihi al-haq fi kulli shay nak lepp alquran da ko leral ndax amna lu alquran bayyi yalla neena ma faratna fil kitabi min shay tere bi bayiwuma ci dara tere bi bayiwuma ci dara dara dara ben way dafa gis ben aya inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla lepp lu meun mu bu ko weddi mu gaddu am nen ñew ci ben borom xam xam ne ko dama jang ben aya ci tere bi mu ne ko ban aya la mu ne inna allaha ala kulli shay'in qadir mu ne waaw mu ne waye de gëmuma mu ne tax gëmuko mu ne dama ko gëmu rek len dong moy tax ma gëm ko mu ne lan mu ne nen bima yore mu ne waaw mu ne yalla jël adina bi duggal ko ci nen bi te bu mu ko toj lolou su amé rek ma gëm inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla mën na lepp waji ne ko lolou nga wax de wax deug yalla yalla def na lu ko gëna yomb yalla jël na lu upp aduna bi jël na aduna bi duggal ko ci lu gëna tuuti nen te tojju ko kon yalla momu jël aduna bi duggal ko ci nen te tojju ko duggal ko ci lu gëna tuuti nen te tojju ko kon mën na jël aduna bi duggal ko ci nen te du ko toj mu ne ko lan la yalla jël mu toll ne aduna mu duggal ko ci lu gëna tuuti nen te tojju ko mu ne ko yalla jël na aduna bi duggal ko ci sa biir bëd yi te tojul bëd bi mu ne lool num nekké mu ne lo xol du yang koy gis mu ne waaw mu ne bu ci duggal won do ko gis te yalla duggal nako ci te tojju ko kon yalla mo mën nako duggal ci nen bi lool moy wone ké da jang wala alquran mo bayan lepp la leral bayan bayan lepp abu darda neena yonent ali sallatu wassalam bayyi wuñu luddul picc mu sap fi sax yonent waxna picc lu mu wax bala muy genn aduna jangal nañu ba jangal ñu niñuy duggé ci bir dus suñuy genn niñuy genné ndax yaakar ngeen yeen ni nek fi ci bir jakka ci amna ben masala ci suñu dund buñu wara def te islam waxu ci wax len mako na tambalé ndey jor fi ba bama yexi wat chamu ndax japp ngeen ni amna len lu islam waxul ci sa dund li nga wara def amna lu la islam baye lo xamne fi kenn waxula nga def dara diina ji da wax ba wax suñuy dugg ci bir douce bi diina ji wax ba suñuy soxna ñu nak suñu soxna ci kaw lali diina ji top ñu ba buñuy duggal bammel ba buñuy dekkil ci ñuy taxaw ci kanam yalla lepp yalla daf ñu wax li moy xew li moy xew amul lenn lu ñu baye ngen defane diina ji top doomu adama bobu dina ko bayyi ni kon ci aduna bi muy peulex peulex xamul dara dedet kon li fi nek moy dañu xam lank wala ñu reer geulem wala ñu fetter lu lool rek mo fi nek alquran layla pour nit ñep ndax lepp la leral bayan alhaq alquran dafa leral deug gi fi kulli shay'in ci lepp lu mu meuna doon alquran leral nako mbokk yi ci lepp rek la wax lepp amul lenn lu nuy xalaal lu alquran wax na ci ndeysan juromel talibu ridallah bisidqin yafuzu bi kulli khair wa yanju min kulli dar kep kuy un ngeureumal yalla su fekke yow lila taxajuk moy yalla contane ci yow kesse da ngay taxé loloy li touti nak tay loloy li neew nit di juk dara taxul muy def muy wax wala muy jëf wala muy bayyi soko ne yow li ngay def ni lo ci juglu mu ne pour yalla contane kep kuy def lolou yow taxé nga nit munta un ngeureumal yalla pour contante yalla ba pare di alku munul nek te lol dafa wara yittel julit ngeureumal yalla li may def na yalla rek tax na ci am ngeureumal yalla suma ci noppé am yalla ma arrêté ko imam ali radiyallahu anhu wa ardaahu da ron xex ak ben yéfer bim ko danalé mu jël jaasi bi ne day dag baatu waji rek waji tufliko biko waji tufle mu tey jaasi daldi pompe tuflit bi xol loxo bi gis tuflit bi tax mu xol waji teud mu daldi koy wacc fekk ci deun waji la togon bim wacce rek sahaba yuuxu da ñu doon xaar mu ray ko mu dox ba yex ci ñom ñu nak waaw dox waji lutax rayo ko mo ne len buma ko reey dotul nek ngir yalla ndax bima koy bëgg reey def ma tufli te bima tufle gisatuma won yalla tufli bi la gis te bëgguma ko reey ngir tuflit yalla rek motax ma bu ko reey ma kon julit bi lepp lu muy def mbokk yi na taxaw xol wa man lutax may dem dars ndax ma am ngeureumal yalla waaw man mi def dars bi lutax may def dars pour ma am ngeureumal yalla man mi dem jakk di julli ji lutax may dem pour ma am ngeureumal yalla man mi di def sangam bi lutax makoy def pour ma am ngeureumal yalla su fekente ne li ngay def auto ci yalla contane jaratako ndax yaram buy metti nga ci jele motax muné talibu ridallah bi sidq kuy out contane ta yalla ci deug koku day taxé yafuzu bi kulli khair waya wayanju min kulli dair képp kuy def loolu da ngay mucc ci bépp musiba fekkee yàlla rek a tax nga jóg wallahi ci jàmm rek ngay nekk léeg-léeg doomu aadama yi tamit gëlëm gis kuy def ngir yàlla ñu tëj ko kaso wala ñu rey ko wala mu feebar wala am natt bu dal ci kawam nga dégg ñi gàtt ñooñu nekk ca histoire qaruna yi nga xamne ñoom ndaysan xamuñu xam nga ñu gisoon qaruna yor ay milliards ay milliards ñu gis qaruna di zibilé tok ci pilianu or solieray or mbaxne or dal or lepp or ñukoy wëral dëkk bi muy romb nit ñi nga xamne ñoom ndaysan aduna rek lañ bëggoon biñ gisee xaaruna ak rafetaay boobu luñ wax ñooñ liñ wax mbokk yi ah allah dañu ne ay aka neexoon ñu am lu xaaruna am xoolal aduna rek lañ bëgg léeg-léeg tamit doomu aadama bi gis dégg koo xam ne ay wiram yëpp day ut yëfu yàlla natt dal ko nga dégg gaa yi daal ñëw xamoon na ko de ndax moo ko waxee nii munoon na ko waxee nii munoon na teggi tànk munoon na bañ a dem munoon na déedéet di ngeen di yaakaar ne kuy ut ngërëmal yàlla natt mun laa dal ah yonent yi ñaata yonent lañ rey xam ngeen ñaata yonent la banu Israël rey est xam ngeen ko kenn munu ko bañ est ce que yonent yooyu dañoo amul ngërëmal yàlla dañoo échec ñaata borom xam-xam lañ rey ci aduna bi ñaata lañ tëj ñaata ñoo am ay nattu kon ndeke ci nattu yooyu sax nag ngay amee ngërëmal yàlla Ibrahima balaa muy nekk xaritu yàlla fan la yàlla jaar ak moom balaa yàlla wax wattaxaza allahu ibrahima xalil yàlla dafa ne wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimat fa atammahunna qala inni jaa'iluka linnas imam bala yàlla di nat di talal Ibrahima ay garaat def ko imam def ko xarit def ko abul ambiya def ko yàlla def koo nattu ba pare wa izibtala la yàlla wax al ibtila mooy lan yéen ni jàngaraat mooy nattu yàlla nee na ba ma ko nattoo fa atammahunna mu matal nattu ba yàlla nattu na ko ba rayloo ko doomam rayal sa doom waaw mu yeew ne doom ji yaa bunayya inni ara fi lmanaami anni asbahuka fanzur maza tara kon ndeke balaa ngay am ngërëmal yàlla fu nga dëggu fa nga jaar ci yoon bi fa nga sàkku ko waaye soo ko amee texe nga mucc nga ci lépp nag ci lépp kon mbokk yi ci tënk bu gaaw ñaari aaya yi nekk sunu kanam lol lañ ci jëlé ci ay njang a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kaseera يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم سونو بروم نه يا اهل الكتاب اي ين ньоญو تيري ياغ نان لين واخ ньоญ ньоي نان موي يهود اك نصارى يا اهل الكتاب هنا hum al yahud wan nasara ma'an munefi yalla di wax ni moy yahudi ak nasrani ahl al kitab lan motax yalla tudde len ahl al kitab parce que dafa wacce won ci ñom ay téré ñi daf len joxon tawrat ñi mu jox len injil moy yahud ak nasara yalla wowe len e yen ñoñu téré yen ñi nga xamne ay téré lañ wacce ci yeen taw yalla wax len lolou pour léralal len ci ay tiaxan rek lañ nek ndax ñom message bi yeksi na ci ñom ba paré muy kitab bi téré yoy ñu len jox wax deug yalla ñu jang ko ay yonent wacce ci ñom waye comme ay say say lañ comme lu lendeum lañ bëgg bëggu ñu lu lèr dañ ko tek feulé wax lenen wala yalla wax len ne len yen ñi nga xamne message bi yegoon na ci yeen ngeen nek les gens de livre ya ahl al kitab yen de deug deug qad ja'akum ñoon na ci yeen dikke won na len qad ci deug deug ja'akum ñoon na ci yeen rasuluna sunu yonent sama yonent ñewon na ci yeen muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam indi len lay wu leer wu ne weng ngeen xam ko muy lu woor parce que li muy wax mi ngi ci sen tere yi li mu len di jangal xam ngeen ko waaw naka ngeen di jote lu leer ba pare da ci tek sen tank da ngay deg alquran sax yeen say ne len ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum yonent bi niñ ko xamé mo raw niñu xamé seeni doom ndeysa amna ci kenn ko xamné dané deug deug sax man di muhammad la gëna wulu ak sama doom ji mako juuf ndax ki jang nañ ci téré yi né yalla ko yoni ni lay mel li moy ay melokanam waye sama doom ji sama jabar mo mëna yaay bayam rek ma nangu té lolu ñun ñëpp la kat ku nek da nga am yaakar rek ne sa dom ji ya ko juuf est ce woor na la woor la di xama ci dara ku la ne sa dom sa soxna ci bimu la tago dem marché amna kum fa jotel wala bi nga xeye liggey amna ku fi ñew woor la di ngay ngenté di jënd ay kuy ben jigen wona ma téléphone ne ma dañ ma bëggoon may ben way kuma bëggoon ñu lank ne duñ ma ko may ñu forcé ma keneen mu sey ak mom amna ñetti doom waye ñetti doom yépp kiñ ma bañoon may mo leen juk légui na lay def ndax dama koy wax ki wala nu may def jigen wax na ma lolu téléphone sama nopp bi mu ne ma lima woor woor yalla ne doom yi mané ko ha mu ne ma ki ma nekkal juru leen de ki ma bëggoon ñu bañ mako may mo jur ñetti ñepp est ce waaji xamna lolu mom gis nga gis nga hmm wala kon nak ahlul kitab ñom ya'rifunahu xamnañ yonent bi lu raw lu ñu xamé seeni doom bal sax leer na len ne yonent bi yalla ko yoni way sen domi woru len ndax ñoo ko jur waaw mota yalla ne len qad ja'akum ñewna ci yeen baye ko ci sen borom ya ahlul kitab sama yonent rasuluna muhammad waaw yow ci yeen kay indi lu wex lu weng lu leer nañ yu bayyinu lakum mom yonent bobu ñew di len leralal kasiran lu bari mimma kuntum tukhfuna ca la ngeen nekkon diko neub li mo da bugu ñu yonent bi saway bu ñu leen ne ben way bi nga xamne li nga neub yeb daf koy genné ndax di nga contane ci wajoju fa nga bañ ko fa mu nekk sa non soko gisee rek sa beud yi commencé changer sa xol bi commencé tang parce que xam nga ne ki say fexé yeb dina ko dindi motax alul kitab munu ñu bëgg yonent yalla muhammad lutax munu ñu ko bëgg moy yalla moko wax mo ngi ni qad ja'akum yaw la ci yeen rusuluna sama ndaw sama yonent bo xamne mako tan yoni ko ci yeen lutax mu ñew moy yu bayyinu lakum daf leen di leralal kaseeran lu bari mimma kuntum ca la ngeen nekkon tukhfuna diko neub minal kitab ci téré bi Taurat ak Injil li ngeen don neub moy atay yi yalla li la wax han fu yalla wara wax faghsilu faqta'u ñu ne faghsilu su yalla le li dagan na ñu ne li aram na yemuñ ci lolu waye fuñu gis mandarga yenen ta alayhi salatu wassalam ñu daliko effacer xam ngeen ne Isa bokon na ci message am moy mu leralal yahudi ne len amna yenent buy ñew sama ginnaw ismuhu ahmad yalla ne na falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin kon yalla yoni yenent yalla muhammad mu ñew di leralal yahudi neub liñu di dindi ci sen téré liñ ci yok liñ ci wañi ak liñu neub ma yukhfunahu min sifati nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam وبعض الاحكام المخالفين لها ملوكانو يننت دنجو ديندي ين اتاي دنجو ديندي نдах ويد نдах دغر بوب نдах مبون موتاخ كين گنتا بون آل الكتاب موتاخ سو فيكون ديغ نان القران جانغو كون دونو ام بروبلم نдах يالا سو خولي اي نيت ني باخو ني ньоญو كولن بغا باخال ديغا بون si yalla xolé ay nit ne ñi jubuñu ñoñu ku yaakar ne dañoo jub ba nga bëgg xarit ak ñoom da dem gis ngeen adina bi li tax économique aduna bi muñ ta bax lutax lutax parce que yahudi ñoko yoré système banque lutax bax lutax han lan motax aduna bi teggul ci raay bu bax lutax parce que yahudi ak nasaraani ñoko yoré du bax xol leen lepp luy mbax bëgguñu ko lan moy sunanullah fil ard moy yalla mo sak goor sak jigen wala yalla mo ne goor ak jigen nañ sey yalla outal ko yoon man goor la ki jigen la ñun ñaar dañu wara beugante dañu wara sey yalla mo ne bu len ko def dundu njaay all dedet bu len tok beugante rek sank ci facebook bi rek damay setan beug ci ben image am ngeen ne europe buñu egge ci periode tangay ñeppay genn dem geej ndessan may gi ci image bo xamne waji mbolo ma ngi tolni estade waji di sey xalew jigen bi mu andal tuba bi sax dañu tit nan oh my god di yuux di xaxataay ndax ñom dañu jommi xolal nit kuy sey ci bir mbolo mu beccëk ha beccëk ci digg mbolo ñem ñu nga xamne gëmu ñaa sax dañu ñom ñoko doon filmé dañu doon yuuxu di tuddu turu yalla ndax dañu jommi lolou moy melokanu tubab su yalla ne li ni la ñune non non non ñun mën nañu def leneen gëna baax goor ak jigen nañ sey ñune dedet goor ak goor seen digënté ak yalla goor ak goor mën nañ sey est ce rafet na est ce goor ak goor bu ñu sey dundu aduna dina am avancement ha yalla mune jigen ak gor ñom ñune nono ñaari jigen mënu ñu sey lool mu na nek han yalla mune sangara baxul day yakel ñu ne non non non mune non nan yalla mune nan sol ay yere pour ñu nek ay nit gaay ñi neen def yaramu neen fo yex ñu ne ak rafet ñu ne fas la jik fas fas modul sol yere fu mu yex ci hein gaay ne allahu akbar mais ku mom fas bi ngani mako mom di yëkëti sa mbag ñu ne ak rafet est ce sol na tubey da wala xar bali bali ngay jël yar ko ba mu ngandé sang ko ba mu wextal han nga bulé ko tak ko bum and ak mom gane ci mais gane jox ma ki way mais ki rafet na di han sol na tubey wi len leena na kenn ci ñun daal di simé ko def yaram neen jaar ci mbéddi mi quoi ñu tak ko bum Allahu akbar ñu né bo le mon sa kër rek yegg simé ko ba ni la sa yaay juré won nga genn nan assalamu alaykum di imam lu ko jot lañ wax wa e oustaz lu ko jot yam na lu mu gis de wala légui nak ñu bëgg xalal ñuy organiser miss ñu futti la ba nga set ñu né rafet nga tukulori né nañ ko ciom ci yoon na ta netto yéré moy rafetal nit ndaysan wala yalla bim ne adama bi adama ak awa lekke garab ga yalla mune seni yere dadi naw sen awra genn ñuy xëc ci xobi garab bi aljanna diko taf ci seni awra mune tuñu rafet ndaysan yalla ne yeen doomu adamay ma len waccel ay yere pour ngeen mur sen awra ak ay dunk bal sax yalla dafa ne bu ngeen dem jakk na ngeen sol sol yu rafet khuzu zinatakum inda kulli masjid kon yahud ak nasaran sen programme moy weddi diine weddi yonti yalla mom lutax parce que mohammed dafa ñew pour di len dénoncer nit nak liñu xam li nature doomu adam moy kep ku lay dénoncer do ko bëgg jamais même bu don sa dom la sax ya ko jul fekk yow da nga deung dom ji nek sa ginaaw lo bëgg def mu ne la ay pap ay ay de nga julli nan ki yalla yalla na dee rek ba ma mëna continuer sama projet yi rawatina nak ab yonent bu yalla yoni bo xamne li mission moy muy dénoncer yeen li ngeen neub ak li ngeen di yak ak li ngeen di bëgg lëndëmal ak fi ngeen bëgg jaaré la jaamu yalla te yalla santane wuko yalla mune mom yonent ñewuna di len leralal lu bare bari ca la ngeen nekkon diko neub ci téré ba muy injil ak tawrat waye xolal yalla ak bax sunu borom mune wa ya'fu an kaseer yalla neena lima len bal te muhammad leraluko lolou ken xamul numu tollu wa ya'fu an kaseer lima len bal mo upp li muhammad di leral ni len yalla balé la nu yalla di balé nun isan la yalla bax motax ëll ku yalla tuma rek yow la duma du yalla instant bi ñu tollu ni di nga gis imam yu bari bu ñuy khutba ñu duggal ci hadithu tawba situ koor di ñew ñu na yalla ngi talal loxom beccëk pour ki doon toob ki doon def bakkar guddi daadi tuub yalla ngi talal loxom guddi ki doon def bakkar beccëk tu non la yalla di nekké hatta tatlu usams min maghribiha ba jant bi xey fenk fi ci saw bi boba ak legi yalla ngi talal ay loxom pour ki def bakkar guddi tu beccëk ki def bakkar beccëk tu guddi non rek la yalla def yalla ko yaangi talé ko pour ñu tu kañ la ko dul nangoti buñ démé ba jant bi génni fi wala ñu ñëw ci sukuraat di waja dé benen hadith bi ñu né bal sax yalla loxom yoyu mu talal di wote ku tuub mi ngi boole naan ya baghi al khair aqbil yomi def lu bax ñewal way ñewal ñewal fa tollu gennal yow ki def lu bon arretel taxawal bal sax borom xam xam dañ lay waxat ne yalla ma nga ci pey yu sel ya ci arsh la yalla nek waye guddi gu nek mom yalla dana baye ko ci barab yu sel yoyu wacc ba seccem asaman mom yalla lu muy def asaman lum fi ut nan kan momay wo ma wiiku kumay ñaan ma may ko kumay balu ma bal ko koku di def li yeb bu mbugale nit ci mom la wala ci nit ke la isa wala rek mune la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba amna lu mbay yenen te bi neena say bakar bu tole ne vagi geej so toube yalla balla waw lu fi desati ndax fi ñu nek ni amna ku fi amul bakar yekati sa loxo ki amul bakar fi nekati loxo kon amna waw bu ñu amé yalla di ñu wo kay leen ma bal leen lu ñu war kon bu ñu bu ñu demulé ba ëlëk ñu dajé ak yalla kon lu ñu def kan la kan ci ñun mo bëggul yalla bal ko ñun ñepp bëgg nañ yalla bal ñu ñun ñepp bëgg yalla bal ñu ñun ñepp kan ci ñun mo soxla wul yaramal na yalla ñun ñepp soxla nañ ko kon nan leen daw dem ci yalla surtout na guddi yi ñu jëm ndaysan demb khutbu juma bi ndon def moy ramadan fursatut taghyir ramadan temps la pour changer xol yalla mbaxam gim bax jalla jalaluhu bu gis doomu adama jaamam bi bon def lu ko neex yalla indil ko ay waxtu ay guddi ay heure yo xamne su ci jaamo yalla rek yalla bal ko ay bis yo xamne li ngay togn togn yalla bis yoy bu ñew bo jaamo yalla rek yalla bal la li ngay togn togn yalla yalla indi la ay guddi yo xamne bo ko ci jaamo mu bal la li ngay togn togn togn yalla indi la ay bis tegalel lako ne la bo ma fi jaamo mu bal la terewul lol yeb da ngay gis ko xamne ah man de wax deug yalla saway munuma wor de neena demb jumaaji gaay dañu woré bay bëgg dé wala way yeen seen jumaaji ndax dina bax estay di nga gis gaay yi commencé kéré ay fébar ah yamuñ ci kéré ay fébar kéré ay tariixa di changer tariixa ah man sama way man légui ki la dé ki nak la wax man ki li ci dess yeen koy yeggali ki la la mo nga nek ki est ce bugo wor tay man tay ki la de bu koor gi jeex nga ni wa delu wat na fi ma nekkon te yalla wona ne la kay ma yeureum la ngay changer pour bañ yalla yeureum la kay nga am sama jéggel pourtant bu ma ki sall wote won tay ne fekk len ma falé kanti ñun fi tok dul len fekk len ma falé ma défar seen bir da ngeen dem wal dun dem wuy len ma ah da ngeen dem même bu fekkone auto amul sax dene gaay xolal nan tela yew ñu dajé fele gis nga buñ jaaré cornice 2 minutes boy rastaf lañ koy def tak tak egg ni ngeen ñew gaay waaw gaay régler portable pourquoi parce que président mon wo ndax bi mu wowe barki demb wali sek jox nako 50 millions nako demal bi ci foy motax kep kuy critiquer enseignant yang ci musiba 50 millions lañ jox walisek lan la liguel senegal bañ koy jox 50 millions mo len mako c'est ça li moy senegal way nak ci mandarga yowmal khiyam la nek lañ dol de yonenti waxon nako jamono bi ñi bon rek lañuy teral ñi bon kep ku ngeen gis ñu recevoir ko palais ñi ci ëpp di leen jox xaalisu réew mi ñu bon lañ sangara lañ koy def yi góor jigéen lañ koy joxe ji non yalla nañu yalla dimbali yalla nañu yalla dimbali réew mi fi mu jaar baaxul te du musa baax réew mo xamne lu bon lañuy encourager lu bon kèn du encourager lu bax ñi def lu bax dañ leen di xex di leen tejeek di leen tam dem da ngeen mak salim leen wax neena sen tube yu gatti yi sen sikim yu guddu yi sen loxo yi ngeen di tek sen deni xam lu ngeen def ni ngeen ñaan da ngeen ñu coloniser ñun kenn duñu coloniser deux fois hein président mako de bu fekke waxuma waxuko wax len damay wax len ma da ngay fen moko wax tibe yu gatti yi wax len président tibe yu gatti yi yenen tibe ko gatal du ñun wax len président sikim yi yenen tu mo ne nan ko fi bayyi wax len président qabdu yi ñi def ci suñu deul yi yenen tibe ko wax wax len koko yenen koko wax wax len ko yenen tibe mo ne sallu kama ra'aytumuni usalli wax len ko yenen tibe mo ne tibe yi nagat wax len ko ne sikim yonenti mo ne waful liha bayil len mo fi sikim yi ndigalu yonenti bi moko fi bayyi suko yonenti bi waxul won gor nañ ko bu yag wala ñu o ko rafet ni ñepp rafeté way yonenti bi mo ne bayil len mo ko fi ñu bayyi ko fi ngir mom suñu dajé ak mom yowmal khiyam ne ko li nga waxon ñu bayyi ko fi mi ngi ni moko wax waful liha la wax wala waxoko jeexna mbok yi yalla neena lima len bal mo wa yafu an kaseer lima len bal mo qad jaakum yawna ci yen julidi min allah mubayako ci yalla nurun ler allahu akbar qad jaakum min allah nur xam ngeen leer gogu lan la alquran wala muhammad mo da xet wi war nañ xolaat sen bop khad jaakum ci deug deug ñew na ci yeen lo xamne bi muy ñew min allah ci yalla la baye ko baye ko ci masama baye ko ci mande baye ko ci maamu ken min allah lol la la yalla mune nurun leer leer bo xamne ba kitabum mubin ak tere bu bir yalla waccel nañu yonent muy leer mom yalla leer la allah nurus samawati wal ard yent yalla muhammad leer la qad jaakum min allah nur alquran leer na wala ha wala yalla waxna alquran leer la dëd baatu nur kay la soxla té amna ci saar yu ndaw yi fi digënté qarsami ak yi amna fa wa anzalna ilaykum nuran mubin yalla nek leer di sunu borom sunu yonenté nek leer di muhammad sunu téré di leer di alquran umma bi nek ci lëndëm ha degu lëndé yalla leer la yonent bi leer la téré bi ñu wara dund leer la ñun xéddu ñu nekk ci lëndëm kon xamuñu li ñu yor pourquoi ñu nekk ñu ci leer c'est parce que nangu wuñu li yalla jox ti muy leer qad jaakum min allah nurun mbokk yi kenn ci ñun bu nekkoon 3 heures du matin ci lëndëm bo xamne wer gennul bidew gennul courant amul amul sondel amul lu tak lendem na wala lendemul ñu jox la torche ñu ne la doxé ko ci yoon wi ndax nga gis nga lank lo dal ku ko ku la ko tek ha yalla sax chaque jour bu waxé ne man yalla subhanahu wa ta'ala ma len jox alquran wala ma len yonne yenent day wax pour mu genne len ci lendem yi ngeen nek kitabun anzalnahu ilayka li tukhrija an-nas min az-zulumat ila an-nur yalla daf ñu yondi mom leer la mom yalla alquran leer la sayyidina muhammad leer la yalla yonne ñu pour ñu genn ci lendem jëm ci leer ñu lank di top ay tiaxan ay samba ak demba ak top lu kenn xamut wala duñ nek ci leer ci lendem dong la ni nek ak kuñu mëna top kumu mëna doon waxuma sax ñi top ay tariikha buñu mëna top té du tariikh Muhammad ci lëndëm la ñuy nekk ndax tariikha bobu amul assurance yoon bobu amul assurance ben tariikha dong la yalla assurer moy tariikha Muhammad mom dong la yalla joxon ci alquran ben baram ne wa in tuti uhu tahtadu mu ngi ni su ngeen ko topé rek djub mom kenn wala amna kenen ben damir la wa in shart la ni jang arab shart moy li bu ngeen ko defé ñu neew mu ne ngeen am li wa in tuti uhu muhammad ngi ni su ngeen ko topé ñu neew mu ne tahtadu ngeen djub kon buñ ko topul motax djubunu ko ne kay top muhammad mu bañ bal sax legui dañuy critiquer lu toll ne president la republique moy critiquer lu muhammad indi ndaysan ben president bu mu togné ben serigne ci dekk bu ñuy wax égypte président bi def discours comme sun waji dal di togn borom xam xam bobu borom xam xam bi dal di koy ñaan yalla te koku mom yalla defon nako lu mu ñaan rek yalla may koku lool lako yalla mayon ci dundam lu mu ñaan rek mu am president bi mu yegene borom xam xam bobu ñaan nako yalla mu yonne delegation ne dem len ngeen ne ko nama baal dama don fo rek ndaysan bi ga yesse ci borom xam xam bi borom xam bi ne len mom day mo don president bi yalla ko tek sunu kanam pour ñun bu amé kuñu togn ñu ñew ci mom mu réglel ñu ko mom mi wara régler togn ñi nak mo nu togn ñu bolé ko kiko fi tek ne ko réglel ñu ko comme mom mo nu upp doole togn ñu ñun tamit ñu dem ci kiko upp doole kalamé ko gay nako wa legui neena nga bal ko mune lettre bi posté nako demb ci goudi gay nako bonne heure mune len digënté 4h ak 5h ñi nako noko posté mune bima su joté ci ban waxtu mune bima don jaamu sama borom bima su joté la sanni lettre bi mu dem la ñaan yalla notuma jëli lettre bi parce que dem na yalla néna du'aul mazlum mustajab ñaan ko ñu togn bu ñaan yalla diko nang motax kenn warul nek ci sa mbolo ñu takal lay radio nga xol say garde xol sa doole xol di togn billahi wallahi ta'ala ku bawul ci ñun togn ndax sa mbolo wala say mbok wala sa alal wala ngay togn jangon ngeen ci xissa ba amna waju naan jaar ci mbod bi naan ya man yarani fala tazliman ahad e yow mi may gis bul toñati kenn lolu khutba won nañ ci juma wala ha ya man yarani la tazliman ahad e yow mi may gis bul toñati kenn laaj len koku lum defon ba mu jaral ko muy genn ci meddi naan yow mi may gis bul toñati kenn mbokki toñ baxul de ci ab julit du toñ borom bi neena lima len indil de leer la waye wa kitabun mubin tere bu bir muy alquran an-nur muhammad wal kitab alquran neena leer gi yalla wax moy muhammad tere bi moy alquran tere bobu ak leer gogu yahdi bihi allah man ittaba'a ridwanahu yalla dina jubal ci ñaar yoy wala ben ci ñom ñaar yahdi bihi allah ci ñom ñaar ñooñu la yalla di jubale man ittaba'a kep ku top ridwanahu ngeureumam kon bu nu bëgge am ngeureumal yalla lu ñuy top mbokk yi lu ñuy top tere bi lu ñuy top muhammad ku bëgg am ngeureumal yalla leer na gis nga dof lo fi dess ak di def lu la neex ak say intérêt mais mbir mi wallahi leer na amul lu fi lendeum fi dara sori wu fi tere baangi ni sunuy loxo yahdi bihi Allah yalla dina jubale ci téré bobu man kep ko xamne ittaba dafa top ridwanahu ngeureumal yalla subul salami mu dadi jaar ci yoonu l'islam jeexna subula yoon wo xamne assalam moy yoonu jamm moy islam diine jamm la bo waxe gaay ñu ne islam terrorisme la wallahi islam diine jamm la gaay bu ngeen di nuyu nit ñi lu ngeen leen di wax assalamu alaykum say fay nuyo lay wax wa iza khatabahumul jahilun qalu salaman même yalla neena sax boy wax ak ñu reer ñi bu ñuy wax ak yow dila jema indil problème waxal jamm salam al janna sax yalla num ko tudde darus salam keurub jamm mom yalla ci bopam moy borom jamm lo wax allahumma antas salam wa minka salam wa ilayka ya'udu salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al janna daraka darak salam hatta al janna keurub jamm la yalla bugul ay ah mara mu yonne ñu diine jamm suñu tuddé islam terrorisme rek wala ñu jé ko lenen dañu jangul diine l'islam mu wax suñu borom neena wa yukhrijuhum téré bi ñëw na pour génné leen yonent bobu ñëw na pour génné leen minaz zulumat ci lendem yi jamu la de waye xol ila nur ci yobul len ci leer ben la fu yalla wax lendem rek jamu lay indi fu mu wax leer ben lay indi xam ngeen lutax yalla buy wax zulumat mu wax mu def ko jamu xam ngeen lutax bokale lan la han bida lan la njaalo lan la sangara lan la san lan la wuruj lan la xam nga dafa beuri mo tax yalla ne zulumat yoy yep lendem la tere bi ñew pour genné ñi ci lendem goog lepp lu dul islam rek lendem la capitalisme libéralisme han indi len communisme indi len yep lendem la dara baxu ci socialiste yi jaar nañ senegal ndax baxna tontu len ma de socialiste yi jaar nañ senegal baxna liberalisme yi jaar nañ fi baxna ñi fi nek lan lañ ay républicain baxna du bax de xam ngeen tax du bax ndax du programme bobu la yalla wax moy baxal mbir mi man programme moy baxal mbir mi bi yalla jox ñu bi ni li yukhrijuhum minaz zulumat ila an-nur programme bo xamne mo nuy genné ci lendeum yobbu ñu ci leer ndax libéralisme day téré sangara day téré njaalo day téré riba day téré fen day téré sacc day téré wuruj socialisme kazalik ndax day téré lolu lu ko téré motax du bax xol ak bi nga defal rew mi ba pare neena wa fende dara neeku ci deg na tay ben way ci radio ben radio muy critiquer president assemblée nationale ndax neena dafa fen peuple bi wa bu fekke president assemblée nationale day fen hein te moy deuxième personnalité de l'état kon fu dekk bi jëm dekk bi du bax su fekke lol waji wax deug la autorité yu fen kon njabot gi ni ñi def yalla neena alquran dafa ñew pour genné len ci lendeum waye yobul len ci leer bi iznihi ci ndigalam mom yalla yamu ci waye wayahdihim mu len di jubal ila siratim mustaqim ci yoon wu juk wu ne xoj ni islam bat bi di siratal mustaqim mbok yi bu ngeen di julli suba ñaati lan ngeen koy jang bu ngeen di julli suba ñaari yoon bu ngeen di julli tisbar bu len ci yok sunna yi de faratay rek lay lay bu ngeen di julli taksan muy ñaat bi dis bu ngeen julli timis muy ñaat bu ngeen julli ge muy ñaat ha fuk ak juroom ñaari yoon di nga taxaw ci kanam yalla nan ko ihdina siratal mustaqim te mëno jup yalla yalla nak ma tek ci yoon bu jubbi te joju est ce kon wax bi deuguna juroomi at nga ngi julli fukki at yaangi julli fukki at ak juroom yaangi julli yaangi wax yalla ihdina siratal mustaqim yo yalla yalla nak ma tek ci yoon bu jubbi te jubo fi la fek yaangi fen yaangi wuruj yaangi yaangi yaangi yaangi te bis fu ne nga taxaw ci kanam yalla niko yalla yalla tek ma jubal te jubo est ce kon li ngay def deug la kon ku nek wara xolaat baat bi ihdina siratal mustaqim te yalla lo rek la am de wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ben yon bobu rek la te yalla neena yon bobu xam ngeen kan mo fay jubalata moy muhammad wa innaka latahdi ila siratim mustaqim yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam dong moy ki yalla yoni pour mu ñuy jubal ci yon woowule kon mbokk julit yi sunu bëgge jub buñu bëgge am ngeureumal yalla ak kontantem jaar ci yoonu yonent yalla muhammad moy fok rek ñu bayyi xel liñu alcorane di jangal ñu bayyi xel sunu bop bayyi xel sunu diine kon lool moy dar sa tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh su amé ay njum té ñu ngui koy jéggul sunu borom té ñu ko yalla jéggal akarna tay moy jour bu mujju bu ñuy tafsir samedi